Сивий Газда без слів підхопив мішки, пішов до хати. Дон кинув Максові один рюкзак. «Неси!» «Сам за другий!» «Перевдягнемося і підемо!» «Куди?» Макс так і остовпів. «Ніч же! Хіба ми тут не заночуємо?» «Усе, напарник, ми на маршруті!» «Можеш клозет останній раз сракою зігріти. За 5 хвилин вирушаємо». «А тут? Тут хоч повечеряємо?» «Ні, тут база. Тут ми усе своє лишимо, навіть труси». «Навіщо?» «Раптом ти бабло у труси зашив». «І такі придурки були», – усміхнувся скептично. «Та жартую». У хаті біля грубки сивий Газда уже повикладав з мішка сірий, схожий на арештантський одяг. Тепле спіднє, грубі штани, сорочки, светри, куртки, дебелі чоботи. Макс ошелешено розглядав брання. Дон часу не гаяв, перевдягся по-солдатськи швидко, перевіряв рюкзаки. Так, сірники, аптечка, ніж, мотузка, каремат, сухпай, вода, плащ, спальники. «Намет ти понесеш», – оголосив Максові, який так і стирчав колодою. Усміхнувся недобре. «Тебе як, Максим? Чуєш, Максиме? За хвилину не перевдягнешся, у своєму підеш, а то, геть недобре». «Але я можу і не піти», – видушив Макс. «Ти не можеш», – відказав Дон спокійно, кинув Максові спіднє. «Цигіль, цигіль!» Непогано для початку життя в режимі подвигу. Роздягся до трусів. У целофановий пакет акуратно склав дріб'язок із кишень, портмоне, ключі. Хотів було прихопити з собою мобільний, та Дон мовчки забрав його, відключив. «Щоб діда вереском не дратував», – пояснив. Вкинув до пакета. «Чоботи взувай!» Макс насупився. Вдягав чуже сіре, зиркав на провідника. «Взуття не мінятиму, у своєму піду». «Можете перевірити, нічого у черевиках не сховав». Дон саме закінчує перевіряти рюкзаки. Один одягає на плечі, другий кидає Максові. «Ти у цих тапках за годину ноги зітреш». «До цього дня не жалівся». Дон киває, мовляв, «ну-ну». Підхоплює Максові чоботи, прив'язує до свого рюкзака. «Ну що, з Богом? Намет не забудь. Напарник». Дитині асфальту, стрижених газонів і мощених стежок цікаво лише перші 5 хвилин. Суцільна темрява ріже очі. А треба вдивлятися, хоч вмри, бо Дон суне хащами навпростець. Гілки схльоскають по щоках, ями, капкани хапають за п'яти. Хоч від хатинки Макс обертається, чіпляється розгубленим поглядом за тьмяні вогні, що ще жеврюють вдалині. Праворуч у гори розчищений шлях. Чому? Чому не попередили? Про чужий одяг. Несподіваний початок випробування божевільним нічним безглуздям. Важкі рюкзаки, намет, що обривають плечі. Чому намет не несе Дон? І чому для клієнта не передбачено ліхтаря? Він же ж заплатив. У Дона на лобі, на широкій резинці, що вона обручем на голові, потужний ліхтар. Лупить 10 метрів. «За мною йди, крок у крок». «Міняємося», – пропонує Макс. «Я тобі намет, ти мені ліхтар». Про звичне «ви» забуто. Обставини миттєво викреслюють із лексикону все зайве. Дон зупиняється, повертається до Макса. Дона не видно. Ліхтар сліпить очі. Ні. Чому? А мені намет ні до чого. То ти без нього не зможеш. І ліхтар тобі, як кобилі п'яте колесо. Нога. П'ята нога. Однаково. Куди поведеш? Однаково? Ні, відрізає. Відвертається. Оп. Темрява райдужними колами. Ти менше базікай. І пішов. Чому? Скоріше здохнеш. А що? Мовчки здихати краще? Раз, два, крок. Один крок, дві секунди. Ну, якщо зважати на час, що він потрібен, аби роздивитися, куди ступиш далі. 39, 40. Вони йдуть лише 20 хвилин? Здається, вічність. Навіщо? У всьому ж має бути сенс. Навіть у виживанні. От цей нічний кидок. Яка мета? Запитати у Дона? У голові тези зі шкільних програм соціалізації. Встановити контакт, завоювати довіру, знайти аргументи для подолання конфлікту. А тут, зараз, конфлікт? Ну, здається, внутрішній. Спочатку у собі розібратися. Макс що повинен обрати? Довіритися Дону і йти? Чи змусити Дона довіритися Максові і наполягти на власному плані? А у чому план? Зупинитися, відпочити, дочекатися ранку. І тільки потім віддати Донові вішки. Стій! Бац, ліхтар в очі. Що? Перекур. Ні. Бац, темно. Дон простує далі. Макс тупцює на місці. Обертається туди, звідки йдуть. Вогнів далекої хатинки, як і не було. Зиркає на Дона. Світло ліхтарика ледь видно попереду. Ще кілька бездієвих секунд. Один посеред хащі. «Зачекай!» – лупиться у слід. «Так-так, для встановлення контакту і так далі потрібні сприятливі комфортні умови. Зараз, здається, не час. Ноги, плечі. Навіщо?» За годину роздратування поступається місцем відчайдушному розпачу. «Дідько! Мамо!» Ноги зіпріли в дорогих теплих черевиках. П'яти печуть вогнем. Кожен крок уже не 2-3 секунди. Центр тяжіння змістився в район дупи. Плечі вигнулися назад. Рюкзак плюс намет. Гілки в пику. Темно. Пити. Дон! Я? Я вже не можу. Сидить на землі, економить на словах. Випростовує руку, набирає у долоню снігу до рота. Ні. Дон оперативно вибиває з Максової долоні сніг, скидає свій рюкзак, дістає флягу з водою. І поки Макс похапцем ковтає, знімає з його плеча намет собі на спину. Відпочинь. Отямишся, доженеш. Що? Та він здурів. Ти не смій. Менше базікай, нагадує Дон і спокійно суне у темряву. Скотство. Та скотство ж. Макс не зводить очей з блимаючого світлячка. Усе далі й далі. Страх підкидає. Йти. Хапається руками за гілки, підводиться на тремтячі зранені ноги. Йти, йти. Та куди там? Коліна підгинаються. Досить. Ні, ні, йти. Крок другий. Переляканим поглядом у темряву. Де ліхтар? Темно. Дон, кричить щосили. Тихо. Дон, біжить туди, звідки останній раз бачив ліхтар. Сам не розуміє, як ноги несуть. Розмахує руками, гілки геть, ротом повітря. Дон! Під ногами повалена сосна. Дідько! Геп! А-а-а! Так скоро. Сніг теплий. Темрява зручна, як сонцезахисні окуляри для підбитого ока. Дерева розгойдують небо. А там ні натяку на білий день. Так скоро? Страх кудись подівся. Нема коли страхами бавитися. Несподіваний спустошений спокій м'якою серветкою на серце. Прийми. Ніч, ліс, гори, сніг. Пухирі на п'ятах, рюкзак, життя. Поговориш про них, коли повернешся. А раніше який сенс? Макс проганяє думки. Зайві. Встати. Лише сідає. Привалюється спиною з клятим рюкзаком до поваленої сосни. Рюкзак покинути. Без нього зможе дошкрябатися. До людей. Крок другий. Так он у чому підвох. Закинути у безвість і залишити. Зовсім одного. Несподівано і підло. Чому? Чому не попередили? Повернутися. Знищити ту весну. Відібрати у молодика годинника. Трофей. Крок другий. Ні. Не йти. Присісти і дочекатися сонця. Може, зовсім поруч люди? Крок другий. Чому я йду? Йти ж неможливо. Ніг немає. Рана. Чому я йду? Зупиняється і завмирає. Далеко попереду, при землі, набагато нижче, ніж ліхтарик на лобі Дона, блимає слабкий, теплий вогник. Матінко! Всередині вибухає тепла радісна хвиля, заливає повінця, лоскоче горло. Макс шкандибає, як той каліка, на вогонь. Люди, люди! Падає, підводиться, шкутильгає далі. Житиме. Наче померти збирався. Житиме. Зараз. Дійде і розкаже людям. Така халепа. Зрозуміють. Зігріють. Люди. Люди милосердні. Біля розведеного вогнища сидить спокійний, як тиха вода, Дон. Нормально. Деякі інші під ранок приповзали, каже. Чай будеш? Макс киває. Так. Економити. Економити слова. Роззирається. Біля вогнища на невеличкій галявинці під розлогим кущем розкинутий намет. Дон потягся до вогню, зняв з нього невеличку алюмінієву каструльку з ручкою, з неї окріп у металеву кружку. Туди ж пакетик чайної заварки. Максові на думку не спало кривитися. З пакетика? Гарно! Як гарно! Долоні прикипіли до кружки. Так гарно! Про ноги забув. Дон пам'ятав. Як ноги? Погано. Покажи. Так, без слів. Слухняно відставляє кружку у сніг. тремтячими руками стягує з ніг брудні черевики, підставляє п'яти під вогонь. Господи, як же боляче! Дон сідає ближче, обдивляється криваві пухирі. «Ще походиш!» Притрушує рани попелом з вогнища, обмотує бинтом. «Чисті шкарпетки вдягни. Потім покажу, як онучами ноги обмотати, щоб чобіт сидів». «Шкарпетки у рюкзаку». Дон незворушний. «То йди по рюкзак». «Ліхтарик даси?» – тільки й запитує Макс. «Сперечатися собі ж гірше. Останні сили забере». Усе тут відбувається за правилами якоїсь іншої, раніше невідомої Максові справедливості. І або прийми її миттєво, або подохне. «Босим іди», – Дон простягає Максові ліхтар. «Не застудишся, гарантую». «А звідки я прийшов?» «Звідти», – Дон показує у бік високої смереки. Височила посеред інших дерев пихато. Макс чіпляє ліхтар на лоба до смереки. «Вдячні ноги несуть, не болять, терплять, гріють землю. Чи то земля їх? Не холодно?» «Варто, варто довіритися Дону». Думки судомами. Дон знає. І все обертається, чи видно ще вогнище. За кілька хвилин дошкрібся до поваленої сосни. Аж посміхнувся. Стоїть собі рюкзак. Підхопив, скоріш назад. Хай Дон не думає, що він геть ні на що не здатний. «Нормально», – тільки й сказав провідник. Викинув брудні бинти, наново присипав рани на Максових ногах гарячим попелом, обмотав чистими бинтами. «Вдягай чисті шкарпетки і спати», – наказав. «Каремат не загубив?» «Ні», – без слів. Поліз до намету. «Соснові гілки під сподом», – здогадався. Кинув каремат на долівку, зачохлився у спальник, скрутився. «Хіба ж тут заснеш?» – подумав. Заплющив очі і усвідомив – відрубається. Спав би ще. Ні снів, ні печалі. Холод очі роздер. І голод. Їсти хотілося страшенно. Спробував підхопитися, аж зойкнув. Ноги рана попухли. Поліз із намету на карачках. Сонце тільки означилося світлими тінями на темному лісі. «Нормально». Дон сидів біля вогнища, грів у каструльці воду. «Ти не спав?» «Спав». Макс роззирнувся. Поряд із наметом снігове кубло, смерековими вітами укріплене. «Ведмідь?» – подумав. «До дідька на ведмедя схожий, дужий, сильний, спокійний, поки не зачепиш». «Як ноги?» – почув. Макс знітився якогось і раптом сказав: «Нормально». Дон глянув на клієнта уважно, відставив каструльку. «Оброблю». Паскудство. Стискав щелепи, тільки б не стогнати. Дон відмочив присохлі до ран бинти, змазав Максові п'яти смердючою мазючкою з аптечки, наклав пов'язку, просякнуту мазю, вату, поверх лейкопластир. «Шкарпетки, онучі, чоботи», – командував. Показав, як ті ноги онучами обмотати. «Діставай свій сухпай. Швидко снідай, рухатися треба». «Та куди ж в біса гнатися? Хіба у них стаєрський забіг?» Кудись не встигаємо? Макс рився у рюкзаку. Де тут сухпай? Дивувався, ноги попустило. Ну, як не йтимемо, померзнемо. Дон уже колотив у кружках чай. А сьогодні найважчий день. Чому? Хавку знайти маємо. Місце для зручної ночівлі. А сухпай? Макс врешті витяг з рюкзака консерву, банку гречаної каші з м'ясом, пачку печива. Це все? Сухпай на один день. Далі самі. Небагато на 5000 євро. О, 5 штук виклав? Поцікавився Дон. А що, забагато? Ну, були такі, що й 10-ку платили. Макс зітхнув. Засунув назад до рюкзака банку з гречкою. Печивом обійдуся. Краще консерву з'їж. Тобі зараз сили не зайві. А потім печивом кілька днів під'їдатимешся, як не знайдеш харчу. А ти? А я вже мишей засмажив і наївся. Дон підвівся, пішов від вогнища у ліс. Коли повернувся, щоби готовий був. Паскудство. Ну, не відкривав Макс раніше консервні банки ножем. І банка та наче з надміцної сталі. Довбав-довбав, аж зігрівся. Врешті проколупав дірку розміром з волоський горіх. Знайшов на землі гілочку, заходився гречку видобувати. Наковтався і смаку не відчув. Та голод відступив. Чаєм гарячим загнав його на дно шлунка. «Нормально», – повторив подумки слова Дона. Жахнувся. «Невже нормально?» Тут же, у цьому лісі, наодинці з незрозумілим суворим Доном, помреш не від голоду, а від страшенної смертельної нудьги. «Чому намет не зібрав?» «Яка нудьга! Цигель, цигель!» Дон ішов до вогнища, на ходу жував щось. «Я?» – здивувався Макс. «Ти, ти!» Колись було у таборі на півдні Франції, де відпочивав від Швейцарії. З півгодини мучився з розтяжками і металевими кілками. Завалив намет на землю, забув витягти з нього каремати і донову куртку. Тільки тепер допетрав. Провідник у самому светрі. А Макс прокинувся під доновою курткою. «Доне, ти не змерз?» «Нормально. Воруши ратицями. Намет від хвої відчисть, склади правильно, бо він тобі удвічі важчим здасться». «Намет я несу? Міг би й не питати». «А сьогодні перший день весни», – якогось згадав Макс. Віджбурнув чоботом черевики, не виправдали сподівань. Дон мовчки підняв їх, з'єднав шнурками, причепив до рюкзака. «Згодяться». День гарним видався. Пташки розголосилися, сонечко крізь смереки, аж до землі, до білого снігу. А сніг чистий. Ані пакетів целофанових, ані порожніх пляшок. Зачароване місце. Людей, певно, 100 рочків не бачило. І цих двох без перестороги роздивлялося. Куди сунуть? Макс тупцював за Доном, обходили гору, дерлися на сусідню, трохи нижчу, крутив важкою, усе намагався уздріти людські поселення. У горах, на розчищених галявинах, помічав поодинокі хати. та Дон уперто вів у протилежний бік, у глухомань. «І довго ще йтимемо?» – запитав Макс, коли сонце підскочило височенько. «П'яти пекли, хребет колом». «Намет, певно, неправильно склав». «Ноги?» «Їсти хочеться. Може б, вполювали щось їстівне?» «Ну, згори спустимося, займемося», – пообіцяв Дон. Порадив. «Ти відпочивай поки». «Привал?» «Ні, йди і відпочивай». «Он воно що? Значить, зараз найлегший відрізок дня?» Сніг під сонцем уже не радував. Сліпив очі. І тільки коли дісталися верхівки невисокої гори, стали на вітрі, небо над головами, Макс раптом відчув надзвичайне запаморочливе натхнення. І замість того, аби запам'ятати карколомні відчуття, захотів залишитися тут, на горі. «Гарно!» – прошепотів спустошено, бо знав – іти, іти. Повів поглядом по оптимістичному біло-зеленому вбранні гір. Де-не-де села видніються. Високовольтна лінія. О, по ній можна до людей. «А я б їжачатинки скуштував!» – Дон уже сунув згори у ліс. «Не відставай!» Їжаки файно поховалися. За годину спуску Дон зупинився посеред якихось листяних дерев, що Макс не знав їх імені, роззирнувся. «Тут спробуємо!» Макс без сил упав на сніг. «Пробуй, я так посиджу». «Їстимеш те, що вполюєш», – попередив Дон, витягнув шию, принюхався. Пішов до кучугури повалених дерев. Ножем відколупав кору, швидко вкинув щось у рота. «Нормально». Заходився далі стовбур чистити. «Короїда до дідька! Іди, поділюся!» Макс відчув. Нудота під кадик. Дотягнувся до рюкзака, дістав печиво. «Одне. Ні, два. Добре, три, не більше». Вмолотив пачку на сухо. «Вогнище розведи!» Дон ішов до Макса, в долоні личинки короїда. «Поїж!» «Дякую, не голодний». «То сніг розгрібай». «Навіщо?» «Бо тільки йолопи вогнище на снігу розводять. Місце розчисть спочатку». «А чому це повинен робити я? Я вже поїв. Сам смаж своїх черв'яків». «А сьогодні тобі чергувати». Дон спокійно звів нанівець початки конфлікту. Дістав з рюкзака мотузку. «Піду ще хавки пошукаю». Чай. Думка про гарячий чай відірвала Макса від землі. Ані лопати, ані грабель яких, аби той сніг розчистити. Ані сил. Упав навколішки, відсунув ліктем трохи снігу. Знову. Набрав у долоні, відкинув. Хіба що так? За 5 хвилин грубі вовняні рукавиці з хутром всередині стали мокрими і холодними, як смерть. «Нормально, нормально», – умовляв себе спустошено. Рукавиці на сніг, посунув гілки збирати. За півгодини лежав пузом на снігу, дмухав на чорні гілки. Поряд валялася напівпорожня коробка сірників. Згадав про паперову обгортку від печива. кинув десь тут. Знов на ті ноги. Де?